і, очевидно, хотіли, щоб Вульф придивився до шостої особи, якої не було в кімнаті. «Дозвольте сказати мені», – почувся густий баритон Френка Бродейка. «Тому що пан Поль висловився не зовсім точно. Річ у тому, пане Вульф, що кожен з нас гадає, що його турбують даремно. Не лише тому, що нас несправедливо підозрюють у злочині, який ми не скоїли, а й тому, що за цілий тиждень поліція нічого не зробила. І, схоже, не думає нічого робити. А в результаті на нас постійно давитиме тягар безпідставної підозри». Бродайк махнув рукою. Він мав не тільки відпрацьований голос, але й відпрацьовані манери. Не набагато молодший за Поля, він був удесятеро елегантніший. Складалося враження, що йому важко поводитись природно, бо а. він перебував в кабінеті приватного детектива, що вульгарно вже само собою. Б. він прийшов сюди з людьми не свого кола і тому ніяк вів. В. предметом обговорення була його причетність до вбивства. А це вже зовсім нісенітниця. Він провадив. Містер Поль запропонував проконсультуватись з вами і попросити зайнятися цією справою. Я хочу, щоб з нас зняли несправедливу підозру. Якщо ви зробите це, знайдете злочинця і докази його вини – дуже добре. Якщо злочинцем виявиться Віктор Телбот – це теж дуже добре. «Які можуть бути сумніви?» – вигукнув Поль. «Це вчинив Телбот. Слід лише довести його вину. Не забувайте, Ферді, що я допомагала йому», – м'яко промовила Дороті Кейс. «Та годі». Очі присутніх повернулись до чоловіка, який за весь час розмови сказав лише знову вони завелися. Усі змушені були повернути голови, оскільки він сидів у глибині кімнати. Високий голос добре пасував до імені – Уейн Саффорд. Але аж ніяк не відповідав дебелій статурі цієї людини. Вульф схвально кивнув головою. «Цілком згоден з вами, пане Саффорд». Вульф обвів поглядом кімнату і покрутив пальцем. «Пан Поль дуже багато хоче за свої гроші. Ви можете найняти мене, леді і джентльмени, щоб я спіймав для вас рибу, але не зможете вказати, яку саме. Ви можете сказати мені, що я повинен знайти вбивцю, але ви не зможете назвати його, поки не матимемо доказів. А в противному разі навіщо платити гроші мені? У вас є докази?» Усі мовчали. «У вас є докази, пане Поль?» «Ні». «Звідки ви знаєте, що вбивця Телбот?» «Знаю і крапка. Ми усі це знаємо. Навіть міс Кейс знає, але не хоче визнати очевидне». Вульф знову обвів поглядом присутніх. «Це правда? Ви усі так думаєте?» Ні слова у відповідь. «Тоді визначати рибку доведеться мені. Ви згодні, пане Бродайк?» «Так». «А ви, пане Саффорд?» «Згоден». «Міс Руні?» «Так, але все-таки я вважаю, що вбив Вік Телбот». «Ніщо не заважає вам так думати». «Міс Кейс?» «Так». «Пане Поль?» Відповіді не було. «Я повинен отримати вашу згоду, пане Поль. Якщо виявиться, що вбивця Телбот, можете заплатити більше. Та все-таки мене наймають для того, щоб знайти докази?» «Певно, але справжні докази. Інших і не буває. Запевняю, що всі докази, які я для вас знайду, будуть справжні». Вульф натиснув на кнопку на столі. «Хочу, аби ви усвідомили, що ви всі разом, і кожен зокрема, відповідаєте за дотримання нашої угоди. А тепер на порозі кімнати виріс Фріц Бреннер і рушив до господаря. «Фріце», – звернувся до нього Вульф, – «з нами будуть вечеряти п'ятеро гостей». «Так, сер», – не моргнувши, промовив Фріц і вийшов. Фріц чудово вимуштрований, і до того ж він не з тих, хто частує омлетами чи консервованим супом. Тут заперечив Френк Бродайк. «Приготуйте вечерю для чотирьох гостей. Я маю скоро піти. У мене вже призначена зустріч за вечерею». «Відмініть її», – різко кинув Вульф. «На жаль, не можу». «Тоді я не можу братися до роботи», – відрубав Вульф. «Чого ви ждете від мене після того, як минув тиждень?

Може, вас взагалі тут немає? Чому ж, я тут. Але не для того, щоб приєднатись до вашої компанії. Я прийшов, щоб приєднатись до міс Кейс. Я не вважаю себе надто докучливим. Що стосується решти присутніх, за винятком, можливо, Бродайка. У двері знову подзвонили. І я хутко підхопився з крісла і вибіг у передпокій. Вчасно перехопивши Фріца, а тоді припав до вічка, перевіряючи, бажаний чи небажаний гість завітав до нас. Роздивившись людину, що стояла по той бік дверей, я накинув ланцюжка і, відхиливши вузьку шпарину, мовив: «Я не хочу застудитись». «Я теж», – пролунав грубий голос у відповідь. «Зніміть ланцюжка». «Містер Вульф зайнятий», – чемно сказав я. «Може я бути вам корисний?» «Ні, не можете. Ви ніколи не могли і не зможете. Тоді зачекайте, піду спитаю». Я замкнув двері і повернувся до залу, щоб повідомити Вульфа. «Там до вас прийшов професор». Так я називав інспектора Кремера з відділу розслідування вбивств. Вульф застогнав і мотнув головою. «Я буду довго зайнятий і прошу мене не турбувати». Я знову повернувся до передпокою і з розпачем у голосі мовив у шпарку: «Шкода, але він виконує домашнє завдання». «Так», Кремер не приховував сарказму, «звичайно зайнятий. Тепер разом з Телботом у вас сидять усі шестеро. Відчиніть двері». «Ба, кого ви хочете вразити? Ви причепили хвости до когось із них, а може й до всіх. Сподіваюсь, не забули й про Телбота, бо він подобається нам. До речі, ви не пам'ятаєте прізвищ телефоністки офіціанта з готелю Черчилль? Ім'ям закону, відчиніть двері». «Послухайте, що він каже», – мовив я скептично. «Не на того напав. Час уже знати, що саме закон забороняє вам увійти. Якщо ви готові заарештувати когось, скажіть, хто вам потрібен. І я докладу всіх зусиль, аби він чи вона не накивали п'ятами. Зрештою, у вас немає монополії на цю справу. Вони були у вашому розпорядженні цілий тиждень, а Вульф розмовляє з ними лише близько години. І ви вже загубили спокій. Послухайте, вам буде приємно. Він іще не розгадав. І розслідування може тривати до півночі. Ми б зберегли час, якби ви назвали прізвища». «Замовкни», – ревнув Кремер. «Я прийшов із дружніми намірами. Закон не забороняє Вульфу приймати у себе відвідувачів. І той самий закон дозволяє мені бути при цьому». «Певно, що так», – погодився я. «Але як же двері?» «Ось двері і згідно з законом». «Арчі!» – загорлав Вульф на всі легені. А потім почулися інші звуки. Трохи згодом знову. «Арчі!» «Прошу вибачити», – випалив я, і, захряснувши двері, метнувся через передпокій. У кімнаті не було нічого тривожного. Вульф так само сидів за своїм столом. Крісло Телбота було перекинуте. Дороті стояла спиною до Вульфа, її брови піднялися до рекордної висоти. Одрі Руні забилась у куток за великим глобусом і виглядала звідти, приклавши до щік міцно затиснені кулаки. Поль і Бродайк стояли і роздивляли щось посеред кімнати. З реакції глядачів можна було виснувати, що на підлозі діяло щось жахливе. Але там лише двоє чоловіків штурхали один одного. Коли я переступив поріг, Телбот саме зацідив Сафорду правою рукою в шию. А як зачиняв за собою двері, вже Сафорд зрівняв рахунок сильним коротким ударом по нирках супротивника. «Я багато пропустив?» – поцікавився я. «Зупиніть їх!» – звелів Вульф. Телбот ледь чиркнув Сафорда правицею по щоці, а той знову поцілив супротивникові у нирки. Вони справно молотили один одного, забувши, що хазяїн тут Вульф, а він не терпить у себе неподобства. Тому я рішуче схопив Телбота за комір і шарпонув з такою силою, що той перелетів через крісло, а потім заступив Сафорду дорогу. Я гадав, що Сафорд змете мене, але він опустив руки. «Що усе почалося?» – запитав я. «Він поглузував з міс Руні», – зауважив Бродайк. «Вижене його звідси», – вигукнув Вульф.

До того ж, у вівторок о 7:28 ранку він вирушив поїздом до Ларчмонда поплавати на своїй яхті. Де він сідав у поїзд? На Гранд Централ чи на 125-й стріт? На Гранд Централ. Його ніхто не супроводжував? Ні. Він вийшов з квартири на 84-й стріт о 7 ранку і сів у метро. Він часто їздить на метро? Так. І так далі, аж на 14 сторінках мого блокнота. Я оцінив його алібі як не досить задовільне. Навіть якщо повірити, що він добрався до Ларчмонда тим поїздом, бо поїзд робив зупинку на 125-й стріт о 7:38, тобто через 10 хвилин після відправлення з Гранд Централ. Що стосується Дороті Кейс, основне питання було в тому, яка частина батькових прибутків припадала їй. Певний час вона вважала, що батько досить легковажно ставиться до грошей, а потім зрозуміла, що він був жадібний, наче дитина, яка хапала чужі іграшки. Зрештою, я дійшов висновку, що її частка становить десь від 20 до 500 тисяч на рік. А це чималий розрив. Суть справи у тому, як вигідніше їй. При живому батькові, який заробляв грубі гроші, але тримав їх затиснутими в кулаці, чи без нього. Коли залагодивши справи з полем, вона буде розпоряджатись всім сама. Дороті чудово розуміла, до чого ми хилимо. І мушу визнати, це її ані трохи не бентежило. Якщо вона й грала, то досить вдало. Вона не розводилася про те, що дочки не вбивають батьків, а твердо стояла на тому, що в таку ранню годину о 7:30 ранку не могла навіть муху скридити. Вона не встає раніше 11:00 ранку, крім надзвичайних випадків, як, скажімо, у вівторок між 9:00 і 10:00 ранку, коли стало відомо про смерть батька. Вона з батьком жила у квартирі на Central Park, South. Чи була у них прислуга? Так, дві покоївки. Далі запитання Вульфа. Чи змогла б вона до 7:00 ранку вийти непоміченою з дому, а потім вернутися назад? Ні, ніяк. Хіба що хтось обіляє її водою, щоб розбудити. Тоді вона могла б це зробити, та й то важко сказати, адже у неї не було досвіду. Я ніяк не оцінював її відповіді, оскільки ставився до неї упереджено і не довіряв своїм висновкам. Френк Бродай був дурним. Він радо ухопився за версію Телбота, згідно з якою Бродайк мав більше підстав вбивати не Кейса, а його. Бо всі вважали, що Кейс сягнув таких висот завдяки вмінню Телбота вигідно продавати товар, а не своєму хисту дизайнера. Бродайк визнав, що тривалий занепад його бізнесу співпав з періодом процвітання Кейса, а потім, коли про це сказала Дороті, додав, що за 3 дні до вбивства Кейс подав на нього в суд, вимагаючи відшкодування збитків у сумі 100 тисяч доларів за те, що Бродайк нібито вкрав креслення бетонозмішувалки та електричної пральної машини. Яка нісенітниця. Звісно, тут вина Віка Телбота, який увірвався на ринок, розштовхуючи всіх ліктями. Френк доклав чимало зусиль, щоб знову зіп'ятись на ноги. Він досяг блискучих успіхів раніше за своїх конкурентів і працював, не покладаючи рук. Але згодом розлінився, став недбалим, пізно вставав і пізно лягав спати. А відтак його зірка почала закочуватись. Зовсім нещодавно він вирішив роздмухати тліючий вогник. І лише місяць тому почав приходити на роботу до 7:00 ранку, на 3 години раніше від своїх службовців. Йому на втіху це вже давало певні наслідки. До нього повернулося творче натхнення. У вівторок вранці, коли було вбито Кейса, він привітався з персоналом і показав усім просто такий революційний дизайн електричної яйцезбивалки. Вульф поцікавився, чи був окрім нього хтось іще в офісі в день убивства. Скажімо, з 6:30 до 8:00 ранку, коли народжувалось його творіння. Ні, він був сам. З цих 3 лише у Бродайка фактично не було ніякого алібі. Розпитуючи Одрі Руні, я вражено довідався, що її справжнє ім'я Енні, яке дали її батьки у Вермонті, і яке вона сама змінила. Хай їй не подобалось бути Енні Руні, але ж чому Одрі? Мабуть, у неї був якийсь комплекс. Звичайно, це ще не свідчило про її причетність до вбивства, але її розповідь наводила саме на таку думку. Одрі працювала у фірмі Кейса секретаркою Віктора Телбота. а місяць тому Кея звільнив її, підозрюючи, що вона вкрала креслення і продала їх Бродейку. Вона стала вимагати доказів, і коли Кейс не зміг нічого довести, дівчина почала діяти. Вона так часто вдиралась до кімнати Кейса, що він змушений був купити собаку, яка б охороняла його спокій. Дівчина спробувала дістати його вдома, та марно. За 8 днів до вбивства, в понеділок уранці, вони зустрілись біля школи кінної їзди у сті Лоелі, коли Кейс збирався погуляти на 4 ногах. Уайн Саффорд, робітник стайні, допоміг Кейсу сісти на коня, після чого той поскакав до парку. Але другого дня Енні Одрі знову прийшла туди, і наступного ранку також. Вона пояснила Вульфу, що її дуже образило його небажання вислухати. На думку міс Руні, Кейс повинен був це зробити. Кількома словами, вона обмалювала ще одну причину своїх візитів до школи. Ніхто, здавалося, не заперечував проти того, що вона ходила туди. На 4-й ранок, у четверг, разом з Кейсом приїхав Вік Телбот. Кейс, роздратований настирливістю Одрі, відштовхнув її стеком. Тоді Уейн Саффорд штовхнув Кейса, і той упав. Телбот вдарив Уейна, який у відповідь так стусунув його, що Віктор гепнув у неприбраному стілі. Я подумав, що Уейн, мабуть, стримував себе, коли бився з Телботом на керманському килимі нашого вишукуваного вмеблюваного офісу. А ще подумав, що на місці Кейса я сконструював би для себе електричного коня. Але й наступної п'ятниці і понеділка Одрі чимало наговорили йому. Телбота не було при цьому. Ранок у вівторок Одрі прийшла до стайні за 5:45, щоб устигнути приготувати каву, поки Уейн доглядатиме за конями. Вони їли булочки з корицею і пили каву. При цьому Вульф скривився, бо терпіти не міг булочок з корицею. О 6:00 подзвонили з готелю Черчилль попередити, щоб не сідлали коня для Телбота, і просили передати Кейсу, що Віка не буде на прогулянці. Кейс приїхав рівно о 6:30, як завжди, щось процідив крізь зуби у відповідь на шпильку Одрі і поскакав геть. Одрі ще цілу годину просиділа в школі. О 7:35, коли кінь Кейса повернувся без вершника, вона була там. Чи Уайн теж нікуди не виходив? Так, вони цей час провели разом. Коли вони порозходилися, десь о 2:00 ночі, я позіхаючи сказав Вульфу: «5 чудових клієнтів, еш?» Він незадоволено бурчав щось у відповідь. «Я міг би працювати більш продуктивно, якби ви підказали, на кого звернути увагу», – мовив я. «Звичайно, не на Телбота. Тут мені підказка не потрібна. Я краще за вас розбираюсь у сердечних справах. І бачив, як він дивиться на Дороті. То був погляд закоханого». «Хто ж тоді, якщо не він? Поль?» «Йому конче потрібні гроші, і тепер він дістане їх. Бродейк?» «Його самолюбству завдано страшної рани. Бізнес іде аби як, і його звинувачують у привласненні чималої суми грошей. Дороті. Дочка. Жінка. Тут можна говорити лише про її інфантильність. А може справа у модній дрібничці, яку не дали купити. Саффорд. Примітивний романтик. Через 3 дні після зустрічі з Одрі цей дурень уже їв з нею булочки з корицею о 6:00. Він часом не втратив розум від кохання?» «Мабуть, так», – погодився я. «Отже, він бачив, як Кейс ударив дівчину стеком. Не ударив, а відштовхнув. Це ще гірше, бо більш принизливо. До того ж, дівчина переконала його, що Кейс повівся з нею вкрай несправедливо. Гаразд, а вона сама?» «Справляє враження людини, яку образили. Або яка сама скривдила когось. У будь-якому разі вона трохи не в собі. Щось спати хочеться», – підвівся Вульф і рушив до дверей. Я пішов слідом і сказав йому: «Гадаю, я повинен якнайшвидше добути повні відомості про них. Ніяк не збагну, чому цей самовпевнений гендик Кремер хоче зустрітись з ними знову, навіть з Телботом, після того, як прогаяв цілий тиждень. Може подзвонити йому?» «Не треба». Ми вийшли до передпокою. Вульф, який хотів уже підніматися ліфтом до своєї кімнати на 2-му поверсі, обернувся до мене. «А що він хотів?» Він нічого не сказав, але, по-моєму, він зайшов у глухий кут і бажав, щоб ми підказали йому вихід звідти. Я став підніматись сходами, тому що мені з Вульфом було б тісно в ліфті, хоча кабіна досить простора. «Козер 40», – мовив Орі Кеттер в середу о 10:55. «Я лише сказав своїм партнерам, що ми розслідуємо вбивство Кейса і підозрюємо в цьому наших 5 клієнтів. Вульф, мабуть, ще не визначив, які завдання він дасть, і ми тим часом забавлялися грою в карти, замість того, щоб аналізувати записи у моєму блокноті. Рівно об 11 ми завершили гру. А ще через кілька хвилин двері відчинилися, і на порозі з'явився Вульф. Він умостився за столом, попросив принести пива і звернувся до мене. «Гадаю, ти вів Сола і Орі в курс справи?» «Звичайно, ні. Наскільки мені відомо, все засекречено». Вульф щось невдоволено пробурчав і попросив з'єднати його з інспектором Кремером. Я набрав номер телефону Кремера, переподав трубку Вульфу і, не почувши наказу відійти, взяв паралельну слухавку. «Пан Кремер, це Ніро Вульф». «Слухаю, що вам потрібно?» «Прошу пробачити, але того вечора я був зайнятий. Я завжди радий вас бачити. Я розслідував смерть пана Кейса, і, гадаю, нам обом було б корисно, аби ви поділилися зі мною певними відомостями. Якими саме?» «Для початку прізвище і особистий номер кінного поліцейського, який бачив Кейса в парку о 7:10 ранку». «Я хочу послати Арчі». Кремер повісив трубку. Вульф також поклав трубку і потягся до таці з пивом, яку приніс Фріц, звелівши мені. «Набери номер Скіннера з прокуратури нашого округу». Я з'єднав його з Скіннером. У минулому вони з Вульфом нерідко сварилися. Але принаймні у нього перед носом ніхто не хряпав дверима. І тому Скіннер був гарної думки про Вульфа. Вульф пообіцяв тримати Скіннера в курсі справ, що, як відомо, було брехнею. А потім запропонував помічникові прокурора скласти мені протекцію поліції. Через 10 хвилин після того, як вони поговорили, мені зателефонували із Центр-стріт і повідомили, що поліцейський Хефера чекатиме на мене об 11:45 на розі 66-ї стріт і Central Park West. Менше як за 10 хвилин Вульф попив пива, розпитав Сола про сімейні справи і дав мені вказівки, про що говорити з поліцейським. Усе це дуже стомило мене, але водночас зацікавило. Коли ми розплутуємо якусь справу, буває, Вульф підмічає, що я надто захопився якимось окремим фактом або клієнтом, і тоді намагається хоча б на хвильку переключити мою увагу на щось інше. Тепер я майже не ображаюсь на нього. Але у чому річ? Нічию версію я не приковтнув і не прийняв нічию точку зору. Чому ж тоді він відправляє мене товкти воду в ступі з тим поліцейським, а Сола та Орі притримує для більш важливих справ? Я уп'явся в нього очима, і тут знову задзвонив телефон. Вульфа просив Фердинанд Поль. «Я в офісі Кейса», – сказав він. «Це на розі 47-ї і Медісон. Ви не зможете прийти негайно?» «Звичайно, ні», – образився Вульф. Він завжди ображався, коли хтось не знав, що він ніколи не виходить з дому у справах і робить це вкрай рідко з якоїсь іншої причини. «Я працюю виключно вдома. А в чому річ?» «Тут у мене є двоє, з якими, на мою думку, вам слід поговорити. Працівники фірми. Вони можуть довести, що Телбот украв креслення і продав їх Бродейку. Це підтверджує версію вбивства Кейса Телботом. З нас п'ятьох найбільша підозра падала на міс Руні і цього типа зі стайні. А ці свідчення, напевно, знімуть з них підозру». «Нонсенс. Нічого подібного. Це говорить про те, що її несправедливо звинуватили у крадіжці. А несправедливе звинувачення ображає більше, ніж справедливе. Тепер ви, принаймні, можете звинуватити Телбота у крадіжці. Я дуже зайнятий. Дякую за дзвінок». Поль хотів сказати щось іще, але Вульф поклав трубку, ковтнув іще пива і звернувся до мене. «Арчі, тебе ждуть через 20 хвилин, а знаючи твою схильність до перевищення швидкості, за 8 років мене лише один раз оштрафували за перевищення швидкості». Я попрямував до дверей але обернувся і гірко дорікнув. «Якщо ви думаєте, що відправляєте мене на прогулянку, то помиляєтесь. Хто останній бачив Кейса живим?» «Поліцейський, саме він». «А хто скористається з цього? Ви?» «Ні, інспектор Кремер». Погода була надзвичайно тепла для жовтня. Я б з радістю поїхав до центру міста, якби не гризла думка, що мені накинули цю поїздку. Поставивши машину на 66-й стріт, я завернув за ріг будинку, пройшов один квартал, перетнув Central Park Уед і побачив кінного поліцейського, що погравав уздечкою. Я показав йому посвідчення і сказав, що це дуже люб'язно з його боку виділити мені кілька хвилин, незважаючи на зайнятість. «О!» – вигукнув він. «Один з наших знаменитих хлопців, чи не так?» «Майже так само знаменитий, як ікринка у банці ікри», – спробував захиститись я. «О, ви із цієї ікру!» «Стривайте», – промимрив я. «Давайте все по порядку». Я відійшов до ліхтаря, повернувся назад і виголосив. «Мене звати Гудвін, я працюю з Ніро Вульфом. В управлінні мені сказали, що я можу поставити вам кілька запитань. Буду вдячний, якщо ви погодитесь відповісти». «А, он воно що. Мій приятель з 15-ї дільниці говорив про вас. Через вас його мало не вигнали. В такому разі ви повинні упереджено ставитись до мене. Так само, як і я, але не до вас. Навіть не до вашого коня. До речі, якщо мова зайшла про коней, не пригадуєте, о котрій годині ви бачили Кейса на коні незадовго до його вбивства? О 7:10. Упродовж 1-2 хвилин? Ні, зовсім не впродовж. Рівно о 7:10. Я чергував і повинен був змінитись о 8:00. Як ви зауважили, я по горло зайнятий і не маю часу. Отже, я крутився там, чекаючи, коли, немов за розкладом, проскаче Кейс. Мені подобається його кінь, пруткий, світло-каштанової масті. Який був на вигляд кінь того ранку, як завжди? Все було в порядку? Побачивши вираз його обличчя, я поквапливо додав. Мені справді треба знати, чи то був його кінь. Звичайно, його. Ви, на відміну від мене, погано знаєтесь на конях. Чому ж? Я непогано розбирався у конях, коли був хлопчиком на фермі в Огайо. Та останнім часом я цим не займався. Втім, повернемося до Кейса. Яким він здався вам того ранку? Стривоженим, радісним чи ще якимось? Він був такий, як завжди. Ви розмовляли з ним? Ні. Як далеко ви були один від одного? 270 футів. Я відміряв кроками. Вас не обтяжить показати мені те місце? Де їхав Кейс, а де стояли ви? Обтяжить. Але я мушу виконувати накази начальства. Якби він був чемнішим, то взяв би коня за повід і йшов зі мною. Але він не зробив цього. Натомість він скочив на гніду і поїхав до парку, а я поплівся за ним слідом. До того ж він нишком підострожив коня, наче запізнювався кудись. Я ніколи не бачив, щоб кінь ішов так швидко. За останні кілька років я вперше так напружував ноги і відстав не більше, ніж на 30 кроків, коли він зрештою зупинився на вершині невисокого пагорба. Праворуч схил поріс деревами, ліворуч кущами. А посередині довгою стрічкою звивалася кінська стежка. Вона потяглася перед нашими очима на відстані щонайменше 100 ярдів. Поліцейський так і не зліз з коня. Найкраще відчуваєш свою перевагу над іншою людиною, розмовляючи з нею верхи на коні. Під час розмови я намагався вдавати, що зовсім не захекався. Ви стояли тут. Саме так. А він їхав на північ. Так. Ви бачили його? А він вас бачив? Так. Він підняв стек, вітаючись. А я помахав йому рукою. Ми часто так вітали один одного. Але він не зупинявся і не дивився прямо на вас. Він не дивився ні прямо, ні косо. Він виїхав на прогулянку. Послухайте, приятелю. З тону його голосу я здогадався, що він хоче поглузувати наді мною. І на тому завершити нашу розмову. Мене вже розпитували хлопці з відділу розслідування вбивств. Якщо вас цікавить, чи то був Кейс, так, це був він. То був його кінь. Він був у яскраво-жовтих бриджах,

– спитала Дороті, яка знову сіла на своє місце. «Це спірне твердження», – не погодився я. «Я хоробрий, як лев з неозброєним карликом або з жінкою. Спробуйте тоді мене зачепити. Але коли я маю справу з…» Пролунав дзвінок. «Телефон», – сказала Дороті. Я присунув апарат до себе і зняв трубку. «Чи є поблизу міс Кейс?» «Так, вона тут сидить. Що їй передати?» «Скажіть, що її хоче бачити пан Дональдсон». Я так і сказав їй. І вперше побачив на обличчя Дороті безсумнівно людський вираз. При імені Дональдсона жінка навіть не пробувала повести бровою. Вона напружилась усім тілом і зблідла. Дороті могла бути або не бути таким боягузом, яким вважала мене. Я тут не суддя, бо ніколи не бачив і не чув про Дональдсона. Але вона, безперечно, була налякана. Мені набридло чекати, і я повторив. «Вас хоче бачити пан Дональдсон». «Я…» Вона облизала губи, проковтнула слину. А тоді підвелася і сказала вже не так лагідно. «Передайте, щоб його привели до кабінету пана Телбота». І вийшла. Я передав її розпорядження, попросив, щоб телефон перемкнули на міську мережу, і набрав номер. Я глянув на годинника 5:05. Почувши у трубці голос Орі, я цілу секунду не міг вичавити з себе й слова. «Це Арчі», – врешті мовив я. «Мені потрібен Сол». «Сол? Його нема, він давно пішов». «Я думав, ви й досі граєте. Тоді Вульф». «Арчі, слухаю», – почувся Вульфів голос. «Я в кабінеті у Кейса за його столом. Зараз я тут сам. Вони хапають наших клієнтів. Брода, яка взяли за приховування крадених креслень, які він купив у Телбота. Поля забрали за порушення спокою, а Телбота – за напад і образу дією. Я вже не кажу про те, що міс Кейс щойно мало не знепритомніла від страху. Про що це ти? Що сталося?» Я усе розповів. А що він тільки сидів, а Орі відповідав за нього по телефону, то я нічого не пропустив. Довівши свою розповідь до кінця, я припустив, що було б непогано довідатись, чому при імені Дональдсона молоді жінки блідуть. «Не думаю, що це потрібно», – сказав Вульф. «Якщо тільки він не кравець». «Перевір, чи він буває не кравець, тільки обережно. Не розкривай себе. Якщо він кравець, довідайся, де він мешкає. Потім розшукай міс Руні. Спробуй увійти до неї в довіру. Розв'яжи її язика». «А про що я маю? Хоча ні. Це я знаю. А що ви від неї хочете?» «Не знаю. Будь-що. Прокляття!» «Ти й сам бачиш, яка це справа. Лишається тільки метод спроб і помилок». Краєм ока я помітив якийсь рух біля дверей. Хтось увійшов і попрямував до мене. «Окей», – сказав я Вульфу. «Важко сказати, де вона зараз, але я знайду її, якщо навіть витрачу на це цілий день». Я повісив трубку і привітався з гостею. «Хелло, міс Руні, часом не мене шукаєте?» Енні Руні, хоча й убрана у симпатичну вовняну сукню, схоже, не була задоволена ні собою, ні оточуючими її людьми. Не вірилося, що таке рум'яне обличчя може мати такий кислий вираз. «Як побачитись із заарештованими?» – запитала вона. «Це залежить від обставин», – мовив я. «Не дивіться на мене так. Не я заарештував його. Кого ви хочете бачити? Продайка?» «Ні», – вона впала на стільця, наче їй терміново знадобилась опора. «Уейна Сафорда». «За що його заарештовано?» «Не знаю. Я подзвонила Люсі, моїй кращій подрузі, і вона сказала, що чула, нібито Вік Телбот продав ті креслення Бродайкові, тож я і прийшла вияснити, що тут коїться. Коли ж дізналась, що Телбота і Поля заарештовано, то зателефонувала Уейну, але якийсь чоловік сказав мені, що Уейна забрала поліція». «За що?» «Він не знав. Тому я подзвонила до вашої контори, а там мені сказали, що ви тут. Як мені побачитися з ним?» «Гадаю, ніяк. Але мені конче потрібно». Я похитав головою. «Так гадаєте ви і я, але не фараони. Ми не знаємо, чому його забрали до поліції. Якщо вони хочуть поспитати його про загнаних коней, то він вийде через годину. Але якщо його впіймали на гачка, тільки Бог знає, що буде далі. Ви ж не адвокат і не родичка».